Dobre wychowanie. Gdy brakuje ci ogłady, słuchaj szybko dziadka rady. Czy to chłopiec, czy dziewczynka, dziadek szepnie słówek kilka. Czym jest dobre wychowanie? Dziadek powie ci, kochanie. Tajemnicze dziękuję. Dość niezgrabne porzekadło do języka nam się wkradło. Za dziękuję nic się nie kupuje, a dziękuję, ręczę głową, jest walutą wyjątkową. Tego, co z tym krótkim słówkiem, próżno szukać za gotówkę. Czterech garści serdeczności, pęczek ludzkiej życzliwości i uśmiechów chyba setkę, zawsze świeżych, spójrz na metkę. Więc czy wtorek, czy niedziela, włóż dziękuję do portfela. Czarodziejskie proszę. Kiedy chcesz, by ktoś ci pomógł lub wyręczył, chwyć się wtedy słowa proszę, jak poręczy. Moc ma większą takie słowo niż zaklęcie. Oczywiście, kiedy powiesz je z przejęciem. Etykieta przy posiłku. Gdy ci powie ktoś smacznego, to odpowiedz mu kolego, bo wyczucie oraz smak mówią, by postąpić tak. Jeśli jednak ty posiłku jesteś świadkiem, nie decyduj na smacznego się przypadkiem. Chcesz pokazać swą ogładę? Mam dla ciebie dobrą radę. Gdy uporasz się z kolacją, to podziękuj wszystkim z gracją. Ciche kęsy. By być w zgodzie z etykietą, czyś jest uczniem czy poetą, w Polsce cicho jeść należy i z misek, i z talerzy. Cenny każdy cichy kęs, także przy jedzeniu mięs. Lecz pamiętaj, że są kraje, w których inne są zwyczaje. A mlaśnięcie, całkiem głośne, w Chinach jest nie tylko znośne, lecz rodzajem jest pochwały. Za posiłek doskonały. Magiczne przepraszam. Jeśli strzelisz przy obiedzie jakąś gafę, to pamiętaj, zamiast chować się pod szafę, przeproś prędko, tylko szczerze. Będzie miło przy deserze. Gdy wyrazisz żal za błędy, zyskasz sobie innych względy. Punktualność zawsze w modzie. Kiedy jesteś umówiony 5:05, to pamiętaj, ta umowa to nie żarty. Warto prędko w buty wskoczyć, by godziny nie przeoczyć, żeby z podniesioną głową na spotkanie przyjść planowo. Powitanie na poziomie. Gdy wpadnie kolega, by tort z tobą zjeść, to fajnie jest wtedy zawołać doń cześć. A kiedy dozorca się krzywi na schodach, to twoje dzień dobry humoru mu doda. Więc jeśli chcesz błyszczeć ogładą, to kłaniaj się pierwszy sąsiadom. Pożegnanie z klasą. Kiedy zmykasz już z przyjęcia, to pamiętaj, by z przejęcia nie przegapić ważnych słów. Do widzenia, bywaj zdrów. Po angielsku więc nie zwiewaj, bo gospodarz się pogniewa. Uścisk ręki, pożegnanie, dużo lepsze to rozstanie. Zakazane słowa. Czasem w ustach się kotłują brzydkie słowa, lecz przy innych je pod język szybko chowaj. Niech czekają pod jęzorem, aż wyplujesz je wieczorem do śmietnika i bezwzględnie w towarzystwie ich unikaj.